To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 13 stycznia. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Rozbijam czas gimmeble, zresztą spada szkło i ciągle wyje wściekle, pięściami kruszę złość. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża, choć moja twarz pogodną maskę ma. Paznokcie drą materiał, przez okno leci sprzęt. Podpalam książek regał, zagryzam ciszy dźwięk. Kolejny dzień, znowu jest na ostrzu noża. Wciąż w głębi mnie, tak dzieje się. Mów, do mnie mów, gdy dzwonię znów. Biały szum, gorzy od pogardy mów. Pękają we mnie ściany, obracam wszystko w gruz. W rozpaczy pogrzebany, ból wpełza mi do ust. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Udaje, że wszystko jest okej. Kolejny także jak w piosence, jak w tytule, na ostrzu noża stawiają sprawę 13. Jedni pechowo, kropka. A drudzy? Tam. Jakkolwiek witamy Państwa serdecznie. Piątek, 13 stycznia przed nami. Słońce obudzi się 20 minut przed godziną 8. Zajdzie za 10:15 po południu. No a dzień potrwa już ponad 8 godzin. Dłuższy od najkrótszego w roku o pół godziny. Imieniny Bogumiły, Weroniki i Hilarego. No to pogodzę wszystkich życzeniami skierowanymi do dzisiejszych jubilatów, także solenizantów. Szczęścia życzymy. Prawie 5 minut po godzinie 5. No nie uciekniemy dziś specjalnie dla Państwa. I z jednej, i z drugiej opcji trzynastkowej. Kasia Sobczyk i Przyjaciele. Nawet w grudniu jest wiosna. 13. Każda droga jest prosta. 13. Nie liczy się strach. 13. Od morza do Tatr. 13. Kapelusze z głów poważnych zrywa wiatr. Trzynastego. Wszystko zdarzyć się. 13. Wiatr 16 jesteś zły. Wiem, że gniewasz się na mnie, bo powodów masz tysiąc, ale jedno ci powiem, jedno mogę ci przysiąc. 13 wiosna twoje ma imię, 13 twoje myśli są przy mnie, 13 nie widzę twych wad, 13 piękniejszy jest świat, 13 i dlatego 13 śpiewam. Śpiewam tak. 13 od morza do tak. 13 piękniejszy jest świat. 13 zaśpiewam ci tak. 13 Pani Kasia z Krakowa mówi: dzień dobry, 13 nawet w piątek jest wiosna. Bo pan synoptyk troszkę inne zdanie ma na ten temat. Prawie w całym kraju dziś będzie padał śnieg. No i apel do kierowców: powinni uważać na oblodzone i zasypane drogi. Jednak, jak dodają meteorolodzy, temperatura będzie dodatnia, ale to ostatni ciepły dzień. W weekend wracają mrozy. A właśnie, będzie padał śnieg i deszcz. Ze śniegiem ma być pochmurno. Na północy kraju dopada koło 5, w Bieszczadach koło 8, a na Pomorzu Zachodnim koło 12 cm świeżego, białego puchu, który w ciągu dnia się rozpuści, a jutro w związku z tymi mrozami może przymrozić jeszcze. W centrum i na południu możliwe większe rozpogodzenie. Wiatr południowy i zachodni umiarkowany, dość silny. W górach oraz nad morzem porywisty. Na wybrzeżu i w Sudetach do 75, w Tatrach do 120, a w Karkonoszach nawet do 140 km na godzinę. Możliwe zawieje śnieżne, ciśnienie niskie powoli rośnie, a w dzień od zera. Na wschodzie plus 1, plus 2 w większości regionów, w tym w centrum kraju, w Małopolsce plus 3, a na Dolnym i Górnym Śląsku do stopni plus 4. Thank you. 12 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami na świecie i nawet bym powiedział w kosmosie. Agencje ratingowe Moody's i Fitch mają opublikować swoje oceny wiarygodności polskiej gospodarki. W Moskwie rusza forum Rosja i świat. To międzynarodowa konferencja przedstawicieli świata gospodarki i polityki. Manilia, tam wizyta na Filipinach japońskiego premiera Shinzo Abe. San Salvador, tam wizyta w Salwadorze prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen. Tak, mówimy, bo państwo z różnych miejsc, zakątków świata korespondują. Mieliśmy i korespondencję z Filipin, więc również i o tym przypominamy. W Mabako, stolicy Mali, szczyt Afryka-Francja z udziałem prezydenta Hollanda i 40 przywódców państw i rządów afrykańskich. No i dziś też zapowiadany orbitalny spacer na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Przecież Międzynarodową Stację często obserwujemy, kiedy to właśnie nadlatuje z zachodu na wschód nad naszymi głowami. No to o tym orbitalnym spacerze jeszcze będziemy mówić. Ot i scenariusz na dziś. A teraz scenariusz dla moich sąsiadów i Mysłowic. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę. Biorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów. Siądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Samego rana pan Rafał przypomina, trzymając rękę na pulsie naszego fińskiego kącika, że przecież premier Finlandii przybywa w Polsce. Tak, tak, o tym już mówiliśmy, zapowiadaliśmy, ale nic więcej na ten temat. No, tak na poważnie o bezpieczeństwie, o polityce, o geopolityce rozmów premierów. Wczoraj mówiliśmy w audycjach, głównie w serwisach informacyjnych, ale może takim bocznym wątkiem, który przeszedł chyba bez echa, były gratulacje. No to po kolei bezpieczeństwo, Brexit, kraj, także problem migracji zdominował rozmowy premierów Polski i Finlandii. Juha Sipilä z roboczą wizytą przybył w Warszawie i pogratulował właśnie dobrze rozpoczętego przez polskich skoczków narciarskich sezonu. Podkreślił, że świetnie się zaprezentowali w czasie turnieju czterech skoczni. No a przecież wiemy, że skoki narciarskie to jedna z tych dyscyplin, którymi Finowie emocjonują się najbardziej. No, być może jeszcze echa tej wizyty Juha Sipili w Warszawie, w Polsce, spotkanie premierów Polski i Finlandii będzie. Bardzo pięknie dziękuję panie Rafale, że pan przypomina. Przy tej okazji także pani Sirka jest z nami na słuchu. Bardzo gorąco pozdrawiamy. A więc jednak ten fiński kącik to nie taki znowu sobie całkowicie wymarły. 17 minut po godzinie 5 sięgamy po dzisiejszą prasę. A zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że bieżący rok może być znów rekordowy dla małych browarów w Polsce. Powstanie kilkadziesiąt nowych warzelni, a liczba debiutujących piw powinna przekroczyć 1500. Łącznie w ubiegłym roku na polskim rynku pojawiło się właśnie ponad 1500 nowych piw. Tak wynika z danych Piwnej Zwrotnicy, bloga poświęconego branży piwowarskiej. Liczba debiutów była 1/3 wyższa niż rok wcześniej. Niemal 3 razy przekroczyła tę liczbę z 2014 roku. Nowości uważyły głównie browary rzemieślnicze oraz kontraktowe. Zlecają produkcję piwa według własnych receptur innym warzelniom. Liczba premier to jedno z kryteriów, obok m.in. ważenia piwa w ramach kooperacji międzynarodowych, branych pod uwagę przy ich ocenie przez branżę i miłośników niszowych trunków. No i w tym roku nowości może być więcej niż 1500, tym bardziej, że wciąż przybywa nowych warzelni i pubów robiących własne piwa. Rzemieślnicy na piwnej fali, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu, o tym, że władze samorządowe będą miały możliwość niewpuszczania do miast samochodów, które emitują dużo spalin. W celu pozbycia się problemu smogu będą wprowadzone specjalne przepisy, które określają jakość pieców i kotłów, także zużywanych w nich spalin. Dodatkowo w Sejmie do pierwszego czytania został skierowany projekt, według którego władze miast zamieszkanych przez więcej niż 200 tysięcy osób będą mogły wyznaczyć strefy ograniczenia albo zakazu ruchu samochodów, które nie spełniają norm emisji spalin. O klasie emisji mają informować plakietki, które będzie musiał nakleić każdy kierowca chcący wjechać do strefy zamkniętej. Wymogi te nie będą dotyczyć jedynie mieszkańców stref i pojazdów specjalnych. Projekt poselski uzyskał już pozytywną opinię Biura Analiz Sejmowych, które uznało go za zgodny z przepisami unijnymi. Polska bowiem jest od lat oskarżana przez Komisję Europejską o zaniechania we wprowadzeniu przepisów i podejmowaniu działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Smogowy szlaban dla samochodów w miastach. O tym dziś Puls Biznesu. A jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że minister edukacji jest przez innych członków rządu oskarżana o lekceważenie opinii ekspertów i przypadkowy dobór tematów w podstawie programowej do szkół. Najwięcej zastrzeżeń wobec pracy minister Zalewskiej ma według Wyborczej Ministerstwo Rozwoju, a konkretnie wiceszef resortu Jadwiga Milewicz. Problemem jest to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało już podstawy do 8-letnich szkół podstawowych, ale nie jest sprecyzowane, jak podstawy będą wyglądać w przypadku liceów czy techników. Resort rozwoju ma też uwagi dotyczące nauczania matematyki, informatyki i podstaw przedsiębiorczości. Przykładowo zakres z matematyki z 7 i 8 klasy szkoły podstawowej nie obejmuje wszystkich treści, które były do tej pory w gimnazjum. Kolejnym ministerstwem, które według Wyborczej krytykuje reformę minister Zalewskiej, jest Ministerstwo Sportu. Przedstawiciele resortu uważają, że WF to nie tylko przygotowanie sprawnościowe dla uczniów, ale przede wszystkim kształtowanie postaw prozdrowotnych. O tej sprawie dziś Gazeta Wyborcza. Tyle z prasy na teraz. Zaś mi się wydaje, że do kolorowych tytułów jeszcze będziemy powracać w porannej audycji po godzinie 6. Zachęcam tym samym do pozostania z nami. 20 minut po godzinie 5. Już za chwileczkę, już za momencik, to państwo wiedzą, emocje związane z kalendarzem muzycznym. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich biur nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpi żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krusz i klej. Tylko jak uśpić czas w serpentynie głupstwa.

The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times, they are a-changing. Bardzo się cieszę, że i Państwo także to dostrzegają, że sięgamy po Boba Dylana nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni w budziku. I nie tak jak niektóre stacje prześcigując się, szczególnie prezentując twórczość wielkiego artysty po tym, jak w ubiegłym roku został laureatem literackiego Nobla. Bob Dylan z trzeciego albumu, nagranie tytułowe z roku 1964. Pierwsza część budzikowego naszego spotkania z wydarzeniami muzycznymi. Ciąg dalszy już za chwilę, a teraz przypomnienie pozostałych wydarzeń właśnie z 13 stycznia. I tak w 1888 roku powstało Towarzystwo National Geographic, międzynarodowa organizacja, która poprzez działalność wydawniczą i filmową propaguje wiedzę o świecie. Dziś 129. rocznica powstania tego towarzystwa. W 1903 roku urodziła się Irena Jurgielewiczowa, publicystka, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Zmarła w roku 2003. 76 lat temu zmarł James Joyce, irlandzki poeta i powieściopisarz. Przypomnijmy, jego najbardziej znanym dziełem była nowatorska powieść Ulysses, w której posłużył się formą narracji nazwaną strumieniem świadomości. 69 lat temu w Warszawie na skrzyżowaniu Nowego Światu i Alei Jerozolimskich zainstalowano pierwszą automatyczną sygnalizację dla regulacji ruchu pieszego. Rok 1948. 35 lat temu, w miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego, została odprawiona pierwsza msza za ojczyznę celebrowana przez księdza Jerzego Popiełuszka. Rok 1991. Wówczas to w nocy 13 stycznia w Wilnie od kul i pod gąsienicami czołgów stacjonujących tam wojsk radzieckich zginęło 14 osób, kilkaset zostało rannych. W wczesnej nocy tysiące osób zebrało się przy strategicznych obiektach, przy Sejmie, budynku litewskiego radia i telewizji, także wieży telewizyjnej, by nie dopuścić do ich zajęcia przez siły sowieckie. No, te wydarzenia stanowiły kolejny krok w walce o niepodległość Litwy, też były kolejnym krokiem do rozpadu ZSRR. I właśnie 13 stycznia obchodzony jest Dzień Bojowników o Wolność Litwy. Dziś przypominamy te wydarzenia sprzed 26 lat. Sięgamy po muzyczne kalendarium nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni. Dziś pamiętamy o tym, że 63 lata kończy Trevor Rabin, południowoafrykański muzyk, gitarzysta zespołu Yes. Yourself, you always live your life, never thinking of Yes, yes, yes, to lubimy do tego w muzycznym kalendarzu urodzinowo. Punkt 5.30. No to tak jakieś 3 minutki temu było. Pora na prognozę pogody. A, bo mnie tu pan synoptyk zagaduje. Rano napływać będzie cieplejsze powietrze polarnomorskie po przejściu frontu chłodnego. Napłynie? Tak jest. Chłodniejsze powietrze. Oczywiście, polarnomorskie. Pochmurno będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Przybędzie troszkę tego białego. Na północy kraju koło 5, w Bieszczadach koło 8, a na Pomorzu Zachodnim koło 12 cm świeżego białego puchu. No ale to się chyba rozpuści w dzień, bo temperatura 0 i więcej. W centrum i na południu możliwe większe rozpogodzenia, a wiatr południowy i zachodni umiarkowany, dość silny w górach i nad morzem porywisty. Najmocniej będzie wiało w Tatrach do 120 i w Karkonoszach nawet do 140 km na godzinę. No, tyle co na autostradzie. Karkonosze, autostrada w Karkonoszach. Dobra. Możliwe zawieje śnieżne. O tym też informujemy i przestrzegamy, szczególnie kierowców. Kierowcy w Karkonoszach? Nie. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 981 hektopaskali. Tam niskie ciśnienie na szczęście rośnie, tyle że powoli. Temperatura też rośnie, tyle że powoli. Jutro mrozy, a w dzień dziś od zera. Na wschodzie kraju w większości regionów plus 1, plus 2. W Małopolsce trójeczka z plusem. Najwyższa temperatura, choć nie za wiele, na Dolnym i Górnym Śląsku do stopni plus 4. Jak zawsze w piątek sprawdzamy także pogodę na weekend. Jutro w większości regionów koło zera, choć miejscami na Podkarpaciu koło minus 1, minus 2 stopni. W niedzielę też delikatne przymrozki w wielu miejscach koło minus 1, minus 2, lokalnie na Podhalu do minus 3 stopni. No ale początek przyszłego tygodnia przyniesie ochłodzenie i miejscami na początku tygodnia ma być koło minus 6 stopni. Lately, I've been wondering about you and the things you do. I'm in love, but you drive me mad, be so sad to be losing you. Last night, when we had that fight in your car, left me at the bar, and I see her talking to her friends, acting like she just don't care. She has flair, and her she move with such grace, like she owned the space. She's so fine, she looks so cool, got no time, nobody's fool. My girl, she don't read. She gives daddy looks. I'm going to be what she want me to be. I'm her man, doing all I can. My girl, she's above the rest. My girl, she's sure the best. Okay, granny, out the armchair. She got looks and personality. I want her all of the time to be mine, and all of her time to be free, standing right by me and to see that it has to be. We wish you see, ya, ya, da, da. We wish you see, ya, ya. My girl likes to drive at night. My girl is so out of sight. My girl, above the rest, my girl, she's sure the best. She's cool, and there's no doubt she's so fine. She's all on mine. I'm so glad she wanna be with me. She got the looks and the personality. 'Cause my girl, my girl, my girl, she's my girl. Wokalista Madness Graham McPherson kończy 56 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No i państwo podpowiadają a propos skoczków narciarskich, także o tym, że w kalendarzu powinna znaleźć się data dotycząca urodzin Wolfganga Leutzla. Austriacki skoczek kończy 37 lat. Również kierujemy serdeczności urodzinowe w jego stronę. Za 22 minuty szósta, a propos tego skrupulatnego liczenia co do minutki, pan Andrzej informuje o tym, że wstaje punkt 5.15 z budzikiem od 5.25. 5 do końca, a później, no, właściwie to od tej 5.25 w drodze na trening. W szatni jestem punkt 6.02, bo do obiektów puszczają punkt 6.00. W wodzie od 6.03 do 7.00. W zależności od treningu przepływam od 1,5 do 2,5 kilometra. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Udanego treningu życzymy. No to jeszcze w drodze, jeszcze w samochodzie, jeszcze przed wejściem do wody, jeszcze przed szatnią. Sięgamy w tym tygodniu, myślę, po bardzo udaną przebojową płytę. Właśnie płytę tygodnia w Trójce. Nowe Dropkick Murphys. Piąta studyjna płyta Dropkick Murphys. Tydzień temu miała miejsce swoją premierę. 11 Short Stories of Pain and Glory w zestawie do głosowania na listę przebojów Trójki. No nie zdążyli wydać jej w ubiegłym roku, bo już mogliby pretendować do miana utworów czy płyty, które skutecznie budziły w 2016 roku. A tu proszę, 6 dnia 2017 roku wydali swoją płytę. Ale niech nie uciekną nam te, myślę, ważne nagrania i płyty z ubiegłego roku i utwory, które prezentowaliśmy w Budziku. I myślę, że mogą mieć spore szanse na to, by stać się właśnie tym Budzikiem 2016, a przynajmniej znaleźć się w tej 10 utworów skutecznie budzących. Myślę o ostatniej płycie Jeffa Becka. I od razu posypały się komentarze krociusieńkie, a najbardziej takie lubię recenzje muzyczne, że to fantastyczne nagranie, że państwo głosują i bardzo dobrze, między innymi pan Jacek, ale także pojawiła się krótka informacja, no po prostu kosmos, nowy Jeff Beck, przypomnę, i zachęcam do głosowania na utwory, które skutecznie państwa budziły. 10 głosów, szybciusieńko, gdyby państwo mieli ochotę, jeszcze co prawda do końca stycznia, no ale warto być może robić notatki albo przypominać sobie, cóż to takiego dobrego chodziło po głowie, cóż to pięknie grało, ja tylko delikatnie podpowiadam. Do końca stycznia takie oto propozycje w budziku. Nie pierwsza i nie ostatnia. Dziś jeszcze jeden mocniejszy kawałek. Tak za panem synoptykiem mówiłem, że się rozpuści to, co dziś spadnie i to w obfitości. Pan synoptyk skrupulatnie wyliczył, ileż to centymetrów. A pani Marta Kryniczanka melduje, że się nie rozpuści. Minus 8. Ciągle dostarczają z góry biały puch. W dniu wzajemnej adoracji ściska wszystkich słuchaczy. Pani Marta, pięknie dziękujemy. Z kalendarza świąt osobliwych także podpowiada z duetu Stefcio i Tomcio, pan Stefan, o tym, że dziś dzień czarnego kota, także światowy dzień zamiany fazy snu. No, niech i tak będzie. Być może, że to spełnią, ma jakieś znaczenie, ten czarny kod pewnie, to dotyczące piątku i trzynastego. A, bym się tam specjalnie nie przywiązywał. Stefcio jest, Tomcia jeszcze nie ma, ale zapewne za chwilkę się obudzi i będzie z nami. 11 minut pozostało do godziny 6. Tak w Państwa recenzji pojawiło się słowo kosmos a propos Jeffa Becka i ostatniego nagrania. Jeszcze winien jestem informacje o tym spacerze, bowiem dziś astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wychodzą właśnie na taki orbitalny spacer. Mają unowocześnić, jakkolwiek to poważnie brzmi, system produkcji pokładowej elektryczności. Na spacer idzie duet Amerykanin Shade Kimball i Francuz Thomas Pesquet. Kimball to ten astronauta, który, jak pamiętamy, kilka tygodni temu rozmawiał z orbity z wrocławskimi licealistami. Pesquet wychodzi w przestrzeń kosmiczną po raz pierwszy. No i gdy był jeszcze na Ziemi, przeszedł intensywny trening, musiał na przykład zakładać skafander kosmiczny, o którym mówił, że jest bardzo sztywny. Człowiek czuje się w nim jak w skafandrze, tylko w trumnie z takim malusieńkim okienkiem. No i w takim stroju musiał wskakiwać do basenu, gdzie znajdowała się replika kluczowych elementów stacji. Pod wodą przeprowadzał symulację napraw. Ten dzisiejszy spacer, no taki spacer, ale jednak naprawy, potrwają około 7 godzin. No i być może łaskawszym okiem spojrzymy na Międzynarodową Stację Kosmiczną, kiedy to właśnie w czasie przelotu z zachodu na wschód będzie nad naszymi głowami, że to jednak ciężka praca, mozolne treningi, a nie tylko fantastyczne widoki i niezwykłe przeżycia. 10 minut pozostało do godziny 6. Nie biadolimy. Nie biadol, nie beczbe. Nie maruć, nie męć, bo wystarczy tylko ruszyć się na pogodny szlak, do pogodnych dotrzeć stron. Bang, bang, kieszenie pełne słońca. Bang, bang, i nieba pełny trzos. Bang, bang, potrafią trafić w końcu. Bang, bang, potężnym ciosem w marny los. Nie pękaj, nie rób min. Nie nadużywaj, bo ulotnych dobrych chwil nigdy dość, naprawdę nigdy dość. Bang, bang, kieszenie pełne słońca. Bang, bang, i nieba pełny trzos. Bang, bang, potrafią trafić w końcu. Bang, bang, potężnym ciosem w marny los. Bang, bang, kieszenie pełne słońca. Bang, bang, i nieba pełny trzos. Bang, bang, potrafią trafić w końcu. Bang, bang, potężnym ciosem w marny los. Aha, jest, obudził się profesor Ciekawski, zwany Tomciem. Witamy w budzikowym gronie za 8:06. No i tego słońca bez końca życzymy nie tylko solenizantom i jubilatom wszystkim, którzy być może jakąś szczególną wagę przywiązują do tego piątku 13. Dziś imieniny Bogumiły, Weroniki i Hilarego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 13 stycznia, słońce obudzi się 20 minut przed 8, zajdzie o 15:50. Dnia przybywa, dłuższy od najkrótszego w roku o pół godziny, potrwa 8 godzin i 10 minut. Thank you. Państwo podpowiadają życzeń spokojnego dnia. Nigdy dość, szczególnie właśnie tym, którzy przywiązują wagę do tego, że właśnie szczęśliwego bądź nie piątku 13. Za 6 minut o 6 serwis po wiadomościach piątkowe zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. A my pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, dobrego, życzymy dobrego weekendu i do usłyszenia. A na zakończenie nagranie, które jest w zestawie do głosowania na utwór skutecznie budzący za rok 2016. Oczywiście to Kaleo i No Good. Spokojnego dnia, dobrego weekendu i do poniedziałku. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Duchy Poetów. Wystąpią Ernest Bryl i Marcin Styczeń z zespołem. 9 poetów, 9 opowieści, 9 piosenek. 31 stycznia, wtorek, godzina 19. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl. Powołał mnie Pan na bunt. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej.